Nu er det morgen, og man siger for nat. Dagens rest begynder for mig, der går skat. Gårdene mit bolig, jeg er der nat. Min far forlod min mor, nu er jeg skilt mit søde kat. Så jeg siger væk. Folk, der er det jo ofte en fordel, hvis man, før man skal lægge kartoflerne, eller allerbedst om efteråret, man kan nedgrave noget afslået græs eller noget andet organisk materiale i jorden, ja. Så vil man lettere kunne få høst nogle pæne kartofler. Men det med brunfarvning tør jeg ikke rigtig sige noget om. Vi, jeg synes, vi talte, var det sidste år, eller var det forrige år, vi talte om kvaliteten af lægkartofler. Ja. Der var der noget med, at både Thorsen og Heindorf var enige om, at det var meget ringe kvalitet, der var det år. Men jeg kan ikke huske, hvornår det var. Det stammer sådan set tilbage fra efteråret 1974, hvor vi sådan set, hvor der, det var meget fugtigt. Et meget fugtigt efterår samtidig med. Så skete der altså det, at en del af kartoffelavlerne måske ikke var så omhyggelige, som de måske burde have været med hensyn til optagning af deres kartofler. Men det er lige så om, at der i år her, altså i 78, der er vi sådan set ved at være oppe på normalen igen. Nå. Med hensyn til lægkartofler. Også en hederlig kvalitet, det må vi nok sige. De her, fru Rydmansson, det var altså nogen, der var lagt i 76, og som de høstede i 77. Nej, de blev vel lagt også. Eller de blev lagt i 77, ja. Men vi havde givet køkkenhaven i Sofoska. Men der kunne man måske give dem noget bedre, eller er det udmærket? Er der ikke noget, at kartofler skal have lidt sur gødning, altså svovlsyreammoniak for eksempel? Jo, man kan da i hvert fald sige, at NPK-gødning har jo ikke forårsaget, at der er kommet brunfarvning i knolden. Nej. Det er da en alsidig gødning. Nej, det har vi jo også haft givet før altid, så... Ja. Det kan de godt forestille med. Ja. Men hvordan er det med kartoffelsorter i hele taget? Altså, kan man sige noget om, er der stor forskel på de lægkartofler, man anvender til? Det er der. Altså, vi må jo absolut sige, at det skal være markkontrollerede kartofler, vi skal have fat i. Det skal være kontrolleret materiale, helt givet. Man skal ikke begynde at give sig i kast med for meget selvavl og sådan nogle ting. Det Nej, kan slet ikke betale sig i længden. Det var altså statskontrollerede kartofler, ja. Vi brugte. Det skal det også. Det skal være kontrolleret kartofler. Ja. Nu er der jo det ved det. Altså, i nogle områder, der har vi jo sådan set, der har vi brok, og i nogle områder, der har vi kartoffelsystemetoden, altså det, vi kalder for ål. Og det er jo nogle ting, som nedsætter udbyttet ganske væsentligt, og som forringer kvaliteten. Men der har vi jo altså ting, som både er det, der hedder brok og ålefaste. Ja. Der vil jeg da godt lige nævne et par sorter. Ja, tak. Der er den forholdsvis godt kendte nu efterhånden, Octavia, som jeg da godt kan anbefale, jeg synes selv. Den smager udmærket. Det er en stor kartoffel. Ja, det er det, ja. Ja. Så har vi en, der hedder Marion, som er en relativ ny kartoffel. Det er en ny sort. Ja. Den, skal vi sige, den minder lidt om Siglinde. Det er jo nok en, som de fleste i hvert fald kender, en gammel god kending. Ja. Den er ret tidlig, kan vi sige. Og så er der en middeltidlig, også en ny, som er resistent over for både ål og over for brok. Det er den, der hedder Tertus. Ja. Det var for lige at nævne et par af de nye. Ja. Jo. Hvis vi skal have en tidlig kartoffel, så vil jeg personligt absolut anbefale den, der hedder Apollo. Apollo. Den er altså ikke ålefast, det vil jeg sige med det samme. Den er brokfast, og det er en virkelig dejlig ting. Ja. Af meget høj kogekvalitet. Og udbyttet, det er normalt også meget stort. Ja. Det er nogle fantastiske udtryk, de der ålefast og brokfast. Ja, det kan jo være lidt svært for dem, men at når de er faste, betyder det, at de ikke kan angribes af svampesygdomme kartoffelbrok eller af skadedyr kartoffelsystemetoder. Men jeg må lige sige til den, fru Gudmundsson, at der er jo ikke noget med, at den brunfarvning, de talte om, kan være forårsaget hverken af kartoffelbrok eller kartoffelsystemetoder. Nej, men de hælder nok mest til det der kartoffelskimmel, ikke? Jo, det gør jeg. Jeg plejer nemlig at have kartofler lige indtil de nye kartofler kommer, og jeg havde ikke en måned. Fordi det var kun en ud af 10, jeg kunne bruge. Ja. Så det var også spændende. Nej, det er lidt ærgerligt. Ja, det er det. Jeg kan ikke lade være med at nævne en enkelt, altså, som faktisk klarer sig mægtigt godt netop over for skimmelen. Ja. Og det er den, der hedder Hansa. Hansa? Det er også en forholdsvis ny sort. Men jeg vil sige med det samme, den er heller ikke resistent over for både for brok og over for ål. Det er den ikke. Modstandsdygtig. Ja, nå, jeg forstår undskyld, det godt. Undskyld, Mogens. Det er rigtigt, det skal jeg huske. Ja. Men det er for øvrigt, det er en ganske fortræffelig kartoffel, ja, som er af bindjetypen. Bindje er vel nok den, der har været dyrket herhjemme i de fleste år. Men Hansa, den er altså udmærket. Hvis man virkelig har en god kartoffeljord, og man ikke sådan dyrker alt for intensivt, så kan man godt bruge Hansa. Ja. Det er jo for øvrigt, hvad skal vi sige, i hvert fald det nordtyske områdes nationalkartoffel. Mm-hmm. Der har høsten for øvrigt slået galt i år. Så vi i øjeblikket, der eksporterer vi altså tyskernes kartoffel til tyskerne. Det er jo meget sjovt. Det er kun til Newcastle. Ja, jeg vil lige tilføje, når Thorsen sagde, at der må ikke være intensiv kartoffelavl, så betyder det nogenlunde, at man skal skifte jorden, så det kun hver fjerde år kommer kartofler. Ja, det gør vi også. Vi blander sådan lidt rundt på det, og kommer lidt affald i og sådan lidt. Det tror nok, vi har meget godt skik på det. Ja, de lyder som om, de ved noget om det. Ja, det ved jeg ikke, men jeg har en vigtig god havemand. Nå. Han har en masse forstand på det. Ja. Det hjælper jo noget. Ja. Jamen tak fordi de ringede. Jamen tak for hjælpen. Farvel. Ole Hermann, kartoflen, hvor kom den egentlig fra? Det er en sydamerikansk plante, som først kom til Europa, efter at den nye verden blev opdaget. Og det er meget skægt, botanik den har. Der findes mange arter og mange, kan man sige, primitive kulturtyper, som stadigvæk dyrkes rundt omkring i Andesbjergene. Og i de senere år, der er man begyndt at interessere sig en hel del for disse primitive kulturtyper, og også for vildformerne. Fordi man er interesseret i at finde stammer eller typer, som er modstandsdygtige over for sygdommen. Og der har man sådan set ikke afprøvet alt det materiale, der ligger i Sydamerika. Og når man dyrker store kulturer, som pludselig bliver angrebet af en sygdom, så er det meget væsentligt, at man har noget, kan man sige, arvemateriale, man kan arbejde med, og så eventuelt finde frem til nogen, der er modstandsdygtig mod bestemte ting. Der er noget med, at der har været et dansk projekt i gang. Ja, det er der stadigvæk. Der er stadigvæk der er et stort internationalt kartoffelprojekt, som har hovedkvarter i Peru, og der er danske kartoffelavlere og danske botanikere med i det projekt. Ja. Ja, jeg tror, vi har en lytter i telefonen. Det er den grønne linje. Ja, hallo, det er Brian Lodder-Tersen. Ja, goddag. Dag. Jeg skulle spørge om, hvad det var for en svamp, der var mest giftig af den røde og den grønne fluesvampe. Ja, er der noget, der hedder grøn fluesvampe, ja. Ole Hermann? Grøn fluesvamp er absolut den værste. Det er utvivlsomt Europas farligste svamp. Det er der slet ingen tvivl om. Den indeholder nogle giftstoffer, som ikke nedbrydes ved kogning. Så den skal man altså passe meget på, og de dødsfald ved svampeforgiftning, som er kendt herhjemmefra, og de fleste dødsfald ved svampeforgiftning i Europa, skyldes grøn fluesvamp. Grøn fluesvamp, nu er jeg lidt naiv. Er det det samme som løgknoldet fluesvamp? Ja, det er det. Ja. Det er den samme. Den har altså en grønlig hat. Man skal huske på, at fluesvampene har helt hvide lameller, og de er helt hvidt kød. Og det vil sige, hvis man samler svampe og eventuelt spekulerer på, om det er en champignon, man er fat i, ja, så må man altså se efter på lamellerne først og fremmest. Champignon har til at begynde med lidt rosa lameller. De bliver helt chokoladebrune, når den er moden. Og kødet har også en tendens til at være lidt gulligt, eller lidt over i det rosa hos en champignon, mens det er helt hvidt hos fluesvampene. Og så endelig så har fluesvampe, de har sådan en skede ved grunden af stokken, og det mangler champignonerne. Hvordan kan du forklare det lidt nærmere? Ja, det vil altså sige, at hvis man forestiller sådan en svamp, der vokser op, den starter ligesom med at være nærmest kugleformet eller aflang, og så bryder hatten frem og vokser op, der kommer en stok op. Så nede ved basis af stokken, der kan sidde sådan en hudagtig, trævlet ring, og det gør der hos fluesvampene. Mm-hmm. Det gør der ikke hos champignon. Den gift, der er tale om, det er den, hvordan den virker på nervesystemet, ikke? Ja, dels er der en, der virker på nervesystemet, og så er der en celleødelæggende gift, og en, som går i leveren og i tarmsystemet. Og det er meget ubehageligt svamp, for symptomerne viser sig først 6-20 timer efter, at man har indtaget svampen. Og det vil sige, at giften er så gået over i blodet. Hvis man nu opdager, at man har spist en løgknoldet fluesvamp eller en grøn fluesvamp, Er der så noget at gøre sådan umiddelbart efter? Jeg tør ikke sige, om der er decideret modgifte, men så vidt jeg ved, så kommer man ud for et meget stort væsketab, og det kan i hvert fald modvirkes. Men i hvert fald så skal man altså meget hurtigt henvendigt tage på hospitalet. Ja, for en eventuel udpumpning. Ja. Den røde fluesvamp er knap så giftig og har vel næppe givet anledning til dødsfald. Den indeholder to giftstoffer, der ligesom modvirker hinanden, eller måske endda i visse tilfælde ophæver hinanden. Men i hvert fald indeholder den atropin. Jamen, det sker der ikke noget ved, hvis man rører ved den. Nej, det gør der ikke. Rød flue, det kan man selvfølgelig godt. Det sker der ikke noget ved. Og man skal bare ikke spise den. Jeg tror simpelthen også, man kan smage på den. Det er jo normalt, når man bestemmer svampe, så skal man under tiden smage på dem. Men der kan man altså, når man er kommet så langt i svampekundskaben, at man har mistanke om, at det er en fluesvamp, så er der ingen grund til at, til at smage på dem, for de smager ikke af noget særligt. De er sådan helt fade i smagen. Så det skal man altså heller ikke gøre. Ja. Er du svampesamler, Brian? Nej. Du vil bare vide? Jeg kunne godt lide at vide, fordi... Nej, det er bare sådan. Ja, ja, det er bare spændende. Fluesvampen er også nok... den røde fluesvamp er den, man kender bedst, ikke? Med sit karakteristiske udseende. Og den er nok også mere almindelig end den grønne. Det var den, der gik, eller man sagde, man brugte i meget gamle dage, før man gik berserk, ikke? Var det ikke rød fluesvamp? Jo, det har der været historie om, men det er vist nok ikke rigtigt. Det er noget af en skrøne. Jeg tror nok, at beskrivelsen af berserkergang svarer ikke til beskrivelsen af de krampeanfald, som man får ved at indtage en rød fluesvamp. Men den har været brugt medicinsk. Ja, Nilaus Jensen. Jeg kan ikke blande mig, før du er færdig, men der er jo blandt kirgiser og som disse primitive stammer i Sibirien og Nordrusland, der spiser man en som I minder meget stærkt om den røde fluesvamp. Den virker jo for esererne, så der drikker man den sammen med øl, og man får så en god rus, og den varer et stykke tid, og når det så den er ved at dampe af, ja, så skal man af med urinen, og så drikker man den, og så får man en rus igen. På den måde kan man blive ved med at holde den ved lige. Det er jo genbrug. Johan Sedegaard. Ja, der er jo også noget med at rhododendron kan have den virkning, for jeg ved, at Genghis Khans horder, de drak te af en bestemt rhododendron, en rhododendron, som hedder chrysanthemum. Og når de havde drukket den, så var de altså i stand til at overvinde hvem som helst. Du har så mange rhododendron i haven. Jamen, jeg har også dem, men jeg tør ikke. Du tør ikke, nej. Du vil ikke overvinde alt for meget, nej. Brian, var det svar på dit spørgsmål? Ja, det var det. Tak fordi du ringede. Ja, vel. Vi er klar til den næste lytter. Det er den grønne linje. Har vi en lytter i telefonen? Ja. Ja, hvem taler med? Fru Møller. Fru Møller? Ja. Jeg vil gerne spørge, jeg har en sværdegang hjemme. Til øst, og det har jeg altså her en kasse, og det har jeg brugt de her almindelige pottermod, vi køber i småbuser. Er der ikke noget bedre til at have en kasse, for jeg synes, de sulter. Hvad synes de? Jeg synes, at blomsterne, de sulter. Jeg giver dem nok af substral, men... Nå, ja. Ja, er der ikke noget bedre muld end de her? Det ved ikke, Thorsen. Hvad siger du til det? Det plejer da ellers at være udmærket, altså det er det, vi kalder for enhedsjord. Det her, vi køber sådan i småbuser. Ja, altså som, ja, man kalder det for... pottemuld, og det hedder mange forskellige ting. Nå, det kan jeg godt bruge. Det er sådan set, altså det, hovedbestanddelen af det, det er jo tørvestrøgelse. Ja, ja. Men jeg tror, jeg skulle have lidt muldjord i. Altså, der er jo sådan set, at det er jo næringsberiget. Der findes jo altså en del næringsstoffer i. Har du her? Der findes en del næringsstoffer i. Der findes en del gødning i. Nå. Det gør der i enhedsjorden. Jo. Altså, det er jo ikke noget... det kan de roligt prøve, men altså, hvis de har dårlig erfaring med deres altankasse, så er det nok ikke det, der er tilfældet. Det, der mange gange er tilfældet, det er, at man ikke sørger for, at man har et ordentligt dræn i. Jo, men det har jeg, for jeg har masser af sådan knust gamle urtepotter i bunden. Ja, men når jeg kommer til efterår, så er det ligesom, der er slet ingen jord tilbage. Så er det kun rød og så potter går. Hvad er det, de dyrker, fru Møller, i den? Ja, hvad jeg dyrker nu, så når det skal være noget, der skal hænge ned. Ja. Det er for eksempel de her, jeg kan ikke sige det her, det har jeg glemt igen, tropa. Tropeolum. Tropeolum, tallerkensmækker. Ja. Den er stor, cirka. Ja. Og der er forskellige. At der er fire, der er forskellige. Og så første år, der havde jeg også stemmerblomster ind for ind, og så de andre, der hængte ned. Ja. Og jeg har også brugt med lupin af, hvad hedder det, lativus. Men dem tror jeg nu ikke så gerne brug til øst. Det er jo vildt. Det er rigtigt, man må ligesom prøve på at vælge de planter ud, som sådan set ikke er alt for prangende måske i deres blomstervækst, hvis man sådan ligesom skal give en tommefingerregel, når vi har planter mod øst. Ja. Så noget som petunia for eksempel, det vil nok ikke egne sig særlig godt mod. Det er jo ikke godt. Nej. Altså, men hvad så med pelargonier? Pelargonier, de skulle sådan set nok kunne klare sig. Og så lidt af de her små blå lobelier. Ja, det skulle da heller ikke være noget som helst i vejen for. Nej, så kan jeg godt sætte de andre ud, dem der hænger ned. Det kan de godt, ja. Det kunne være. Men jeg vil lige sige en ting. Det kan nok godt betale sig for dem, ligesom om måske at have lidt ekstra jord, nu når de køber. Ikke bare lige, at de får fyldt altankassen op, men at de tilfører lidt jord en gang imellem. Jo, men det ved jeg nok. De synker ligesom sammen. Det synker sammen, det gør det. Man skal også huske på, nu når man planter sådan en altankasse til, så skal man sørge for, at man ordentligt trykker ud i kanterne. Det er der normalt jorden, den svinder. Ja, men det, der skal sås, for eksempel det her, der skal hænge ned, dem kan jeg vel godt snart ikke? Det kan de godt. Nu ved jeg ikke, formerer de dem indendørs? Nå, formerer de dem inde i stuen? Nej, jeg køber bare de her små... De køber færdige planter? Nej, frø. Nå, frø? Jeg køber frø til det der, og så længere hen, så sætter jeg tulipas på pelargonier og det andet. Ja. Men de her gule, dem lægger jeg frø. Ja, men der kunne der også, tallerkensmækkeren, det må de gerne vente lidt med, for det er altså lige lovligt koldt, men de kan jo have dem inde i stuen, de kan jo suppe dem ud i nogle potter. Nu der er blandt... Så mange kan jeg vist ikke plante her. Der er en her, der hedder sommerfuglekasse til sidst. Ja. Er den ikke mest lavest og mest rig blomstrende? Jo, men den vil jeg ikke umiddelbart anbefale sådan set at bruge i altankassen. Det vil jeg absolut ikke. Men fru Møller, det kræver jo ikke så forfærdelig meget plads at så tropeolum indendørs. Altså, det er vel bare et par store potter, ikke? Og så kan der vel være... Jo, det er jo sådan set, det er jo meget nemt at gøre det. Nu er der jo kommet sådan nogle små minidrivhuse, som man faktisk kan have inde i sin stue. Ja, nej, så kan jeg ikke overkomme. Hvis jeg kan få dem plantet til, så er det stort set. Ja. Det kommer an på, hvad man har lyst til. Ja, det gør det også, jo. Jeg er jo blevet gammel, og jeg kan jo ikke rigtig selv slæve det op af sommeren og sådan noget. Nej. Så jeg skal kun have, hvad jeg kan ringe efter. Ja, men de skal i hvert fald vente lidt, før de lægger frøene ud. Og det skal jeg. Ja, vent til det er blevet lidt lunere i vejret. Ja, så siger jeg tak. Ja, selv tak. Farvel. Ja. Og vi er klar til den næste lytter. Det er den grønne linje. Ja. Ja, hvem taler vi med? Det er Nemming Lille Leje. Ja. Goddag. Se, jeg har i mange år dyrket tomater i koldt hus. Men nu nærmer jeg mig 79 år.